إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جانا كم سادة والله تبارك وتعالى تلماليزا سورة عما نليو بإذن الله نستكشف ونستبين ونستوضح ما جاء في سورة النازعات سورة النازعات بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا الله سبحانه وتعالى katika hii sura anaapa kwa viumbe miongoni mwa viumbe vyake au viumbe wake na Allah subhanahu wa ta'ala ana haki na ana khiari ya kuomba ya kuapa kwa anachotaka katika viumbe vyake tofauti na wanadamu haifai kwao hairuhusiwi kwao kuapa kwa viumbe kwa nini kwa sababu kuapa ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yeye ni al-khaliq na wewe ni al-makhluq yeye ni muumbaji na wewe ni uliumbwa aliumbwa anatakiwa aape kwa muumbaji tofauti na muumbaji muumbaji ana khiari na ndio maana anasema washamsi wadhuhaha hii wao alqasam ni wao wa kiapo والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها نانسيما والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر نانسيما والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إلى غير ذلك ينقوني مؤاية أنبازو الله سبحانه وتعالى نعافا دانياكك وبيومبه na miongoni mwake hii sura anaapa Ar-Rahman Subhanahu wa Ta'ala kwa viumbe miongoni mwa viumbe wake lakini binadamu amekatazwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tahlifu bi abaikum msiape kwa baba zenu usiseme naapa kwa baba yangu na baba yangu na mama yangu na uhai wangu la unaapa kwa viumbe ni shirki ingawa ni shirki ndogo ila ukitakidi kwamba yule ambaye unaapa naye ana nafasi fulani katika rububia ana uwezo wa kisiri ana nguvu fulani katika ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala wana nafasi fulani katika ulezi wa Allah ndio maana unaapa naye moja kwa moja unatoka nje ya mila ya Kiislamu lakini akiapa tu kwa ajili ya nafasi yake katika nafsi yake mama yake baba yake ni shirki ndogo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la taqulu wal Kaaba washirikina kabla ya Uislamu walikuwa wanaapa bil Kaaba kutokana na utukufu wake na nafasi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja akamwambia hapana msiape kwa Kaaba man kana minkum halifa yote miongoni mwenu anaitaka kuapa falyahlif billah basi aape kwa Allah au liyasmut au anyamaze mama yangu uhai wa mama yangu ni moja kwa moja ni shirki mtume shirki hata rasulullah mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiumbe lakini kwa nini watu hawafundishwe waache kuapa kwa mtume, mtume, mtume, watu wangapi? Asilimia kubwa katika Waislamu, hasa Waislamu wa pwani, wanaapa kwa mtume zaidi kuliko kuapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni shirki, namchukiza Mola subhanahu wa ta'ala. Hapa anaapa Allah tabaraka wa ta'ala bil malaika annazi'at, al malaika annashitat, al malaika as-sabihat, al malaika as-sabiqat, pia ni al malaika al mudabbirat, al malaika. Watukana na nafasi zao. Wallah subhanahu wa ta'ala la yahlif illa bi'azim, hapi isipokuwa kwa kitu ambacho ni tukufu, ni adhim, kina nafasi kwake subhanahu wa ta'ala. Anataka kuwafahamisha waja wake kwamba kitu hiki mimi kina thamani kwangu, ndio maana ninaapa nacho. Wanaziati gharqa, anaapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa malaika ambao nazaa. Anaziati ni kutokana na nazaa. Nazaa maana yake kuvuta, malaika ambao wanavuta roho za wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa al-maut. Nazaa yani mwisho wa uvutaji, wanakuja katika roho ya yule aliyemkufuru Mola subhanahu wa ta'ala. Na kama unavyofahamu, roho imeenea katika mwili mzima chini ya kucha, ndani ya mishipa, ndani ya mifupa, ndani katika kila kona, chini ya kila nywele, chini ya kila kiungo, roho inapatikana. Sasa hao malaika wanakuja wanavuta, wanavuta kwa nguvu, kabla haijatoka roho yake wanairudisha tena. Angalia mtu anakupiga sindano alafu anaitoa maumivu, ha? Kwa kitu kidogo sana inaingia katika mwili wako alafu inatoka. Hao malaika wanakuja wanavuta kwa kasi kubwa, wanaitoa roho katika sehemu zote ndani ya mwili kwa nguvu kubwa. Na ili usipate raha kwa kutoka kwa roho yako, wanairudisha tena, inarudi mpaka inaenea tena katika mwili wako, alafu wanaivuta tena. Allah alam mara ngapi? Ni adhabu. Na ndio maana Allah anasema wanaziati nazaa. Imeeleweka? Wanashitati nashta ni upande wa pili. Anaziati nazaa kwa ajili ya waovu. Nas'alullaha salama الكافرين المجرمين الظالمين واوفوا كاين زاو زوتي هاو فندي وبيلي المؤمنون الله انسما وكيفوتا نشط pia maana yake ni uvutaji, lakini uvutaji kwa upole, kwa huruma, kwa upesi, wanaibembeleza roho yake mpaka inatoka. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna, anaita nafsi mutma'inna. Kwa nini mutma'inna? Ilikuwa na utulivu kwa sababu ni mu'mina, nafsi ni mu'mina. Irji'i ila rabbiki, wakiitoa nafsi wanairuhusu nafsi iendelee kwa Mola wake. Radhiya mardhiya, radhia nafsi yenyewe imeridhika, mardhia na Mola wake subhanahu wa ta'ala ameiridhia hii nafsi kutokana na matendo yake. Nas'alullaha bikaramihi atujalie sisi mwenye hii nafsi iliyo radhia mardhia. Imeeleweka maana ya nashitat, kuvuta kwa upole, tofauti na naziat. Wasabihati sabha, tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, as-sabihat au malaika wakishuka wanashuka kwa kasi kutoka kwa samaa kuelekea ardhi. Wakati wa kushuka kwao wanashuka kwa kasi kana kwamba wanaogelea, wanaogelea kwa kasi, kupaa hivi kama vile mtu akiogelea, wanasema sabha yasbah. Ni sifa za malaika. Hii ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, wasabihati, yani wakati wa kuitoa nafsi ya mu'min, roho ya mu'min ikitoka kwa upole, ikitoka katika mwili wake, kiwiliwili chake, wanaiacha roho tasbah, inapanda, inaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa upole, kana kwamba unaogelea katika maji. Fasabiqati sabqa. Asabiqat ni pia almalaika ambao wanashinda, wanakimbilia kwa spidi kuelekea khairi na kutenda mema. Allah subhanahu wa ta'ala aliapa kwa hao malaika wenye kushindana katika khairi na katika wema na katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsiri nyingine wamesema, tafsiri ya Mujahid anasema sabiqat almalaika tasbiqu arwah almu'minina ila aljanna, wanakimbilia haraka kabla ya roho za waumini kuelekea peponi na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud anasema tafsiri nyingine, hiya anfusul mu'minin tasbiqu ila almalaikati alladhina yaqbidunaha shawqan ila Allah. Anasema ni nafsi za waumini ambazo kabla malaika hawajazitoa zinawahi kutoka haraka kwa upesi na shauku na hamu na raghba kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni tafsiri, hizi zote tafsiri ni tafsiri za waja wema waliotangulia. Wallahu ta'ala a'lam. Qala fal mudabbirati amra, ni malaika. At-tadbir ni upangiliaji. Hao malaika walipewa mambo mbalimbali, majambo mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala al-mudabbir, ni muendeshaji. Sasa hao malaika walipewa kazi mbalimbali na majukumu mbalimbali. Kila malaika ana kazi yake. Sasa hao wanaitwa mudabbirat, wanawakilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kusimamia kazi mbalimbali. Sio kwamba Allah ana shida nao, la, lakini hikma yake ameweka hao malaika kufanya shughuli mbalimbali. Kuna malaika kazi yake ni kusimamia milima, malaika wa milima, malakul jibal. Kuna malaika ambaye ni kiongozi, mudir, ni msimamizi juu ya malaika wote, na vile vile ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume na anbiya, ni Jibril, kiongozi wa malaika. Huyu pia ana jukumu lake, na pia anaitwa ar-ruh, anaitwa al-amin, nazala bihi ar-ruhu al-amin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul inshiqaq au katika suratul najm, ya Allah, ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. لا قبل ياك. ناني كمبوكا. المهم نكي كمبوكا تيتاجة. جبريل نبي يكون ملائكة ambaye ni kazi yake kusimamia mimea. Kuna malaika kazi yake kusimamia upepo. Allah subhanahu anamamrisha aupeleke upepo sehemu fulani, anaupeleka. Na huyo ambaye anasimamia kimbunga, mafuriko, ni kazi yake. Akiamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anausogeza upepo biidhnillah. Unapita katika kijiji, katika mji, unasambaratika moja kwa moja. Na hiyo ni kiumbe tu. na kuna mwingine kazi yake anaisimamia bahari, na kuna wengine ni kazi yao wamemrukuu Allah, wamerukuu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, ni kazi yao kurukuu. Na kuna wengine kazi yao ni kumsabih Allah, maisha nenda maisha rudi, kazi yao kumsabih Allah. Kwa hiyo hao mudabbirat ni wenye kuendesha mambo, mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewakilisha nayo. Wal mudabbirati amra, yani amri za Allah, maamrisho yake wanayatekeleza. Yawma tarjufu ar-rajifa, ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anasema katika siku ya kiyama, tarjufu ar-rajifa. Kumbukeni hii aya inafanana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yunfakhu fis-suri, ha, wa nufikha fis-suri nafkha, wa nufikha fis-suri nafkhatan wahida. Hapa yawma al-qiyama tarjufu ar-rajifa. Ar-rajifa ni ile sauti ya kwanza, nafkha ya kwanza katika siku ya kiyama. Malaika aliyekamata baragumu anasubiri amri ya Allah, akimwamrisha anapuliza, akipuliza kwa mara ya kwanza, ile sauti ambayo inatoka inaitwa rajfa. Ile rajfa ya kwanza, sauti ya kwanza inasababisha mtetemeke, mtetemeko mkubwa sana katika ardhi. Jibali, majabali yanatetemeka, ardhi inayumba kwa ajili yake, kila kitu kinaanguka. Na kwa ajili ya hii rajfa ya kwanza, sauti ya kwanza, wanadamu wote, viumbe wote wanakufa kwa ajili ya ile sauti ya kwanza. Yawma tarjufu, yani inapigwa ile sauti ya kwanza ar-rajifa. Kisha baada yake anasema subhana tatba'uha, kisha itaifuatia ile sauti, sauti ya pili, na hii sauti ya pili inaitwa ar-rajifa. Al-ula ar-rajifa, na ya pili inaitwa ar-rajifa. Ar-rajif ni mara nyingi ni ile ambayo inakuwa nyuma yako. Taqul, unasema ardaftu fulanan, ukimpakiza mtu nyuma yako, fulani nyuma anaitwa radif. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa juu ya kipando chake, fa ardafa Usama bin Zaid, akampakiza nyuma yake Usama bin Zaid. Qala ardafani Rasulullah, sahaba mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alinipakiza nyuma yake. Ile ya kwanza inaitwa rajifa, tarjuf kullu shay, kila kitu kinaanguka, inatetemeka kwa ajili yake, mpaka wanadamu wanaanguka na wanakufa. Qala tatba'uha ar-radifa, hii ya pili inaifuatia, ya pili inapulizwa ar-radifa. Watu wa tafsir wanasema baina ya kupulizwa kwa mara ya kwanza na kwa mara ya pili ni miaka 40. Wanasema anaambishwa yule malaika kuuliza, akipuliza anasubiri, baada ya miaka 40 anaamrishwa tena kwa ajili ya mara ya pili. Allahu musta'an. قال قلوب يومئذ واجفة. Katika siku hiyo, yauma, ndani ya siku ya kiyama, qulubun, nyoyo, kutokana na hali yenyewe ya siku ya kiyama, nyoyo za wanadamu zitakuwa wajifa, khaifa, zina hofu, qaliqa, hazina amani, zina wasiwasi. Absaruha khashia, na lazima angalie mtu ambaye ameshikwa na hofu kali sana, angalia macho yake yanakuwa katika hali ya udhalili. Kadhalika katika siku ya kiyama, nyoyo zao zilipokuwa zina hofu kubwa sana, athari lihama mpaka hata katika macho yao. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia mpaka nyoyo zao, absaruha, macho ya wenye nyoyo yanakuwa ni khashi'a, dhalila, katika hali ya udhalili. Yaquluna, watasema katika siku hiyo ni kina nani ambao watasema? Al-ayat zinatafsiriana, hizi aya zinatafsiriana. Sisi tulikuwa katika surat Amma, ile sehemu kubwa katika surat Amma inazungumzia ni nani? Wali washirikina, wakanushaji wa fuliwa. Sasa hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema watasema hao watu wakanushaji wa siku ya kiyama, wakanushaji wa baad fuliwa, hao watasema aina katika qiraa, aina hivi kweli la marduduna, tutarudishiwa, tutarudishwa sisi fil hafira, alhafira yani fid dunya, katika uso wa ardhi inaitwa alhafira. Alhafira ni ardhi yenyewe, dunia yenyewe inaitwa alhafira. Kwa nini inaitwa hafira? Kwa sababu wanadamu wakifa, yahfirun, wanachimba katika hii ardhi kwa ajili ya kuzikana. Allah anasema alhafira kwa sababu al-ardhu tuhfar fahiya mahfura, inachimbwa. Sasa hao wakanushaji wanasema hivi kweli inawezekana sisi baada ya kufa na baada ya kuwa mchanga na baada ya kuwa mifupa tutarudishwa katika hii ardhi, katika hii dunia? A inna a idha kunna idhaman nakhira, a idha yani baada ya kuwa sisi idhaman mifupa, hakuna tena mishipa wala hakuna nyama wala hakuna damu, iliyobaki ni nini? Mifupa. Na hata mifupa yenyewe nakhira, na wengine umesoma nakhira, nini maana ya nakhira? Mifupa iliyochakaa, iliyosagika, iliyobadilika, iliyokuwa na harufu mbaya, hii maana ya nakhira au nakhira. Baada ya kuwa sisi mifupa iliyosagika, iliyochakaa, iliyobadilika, hii kauli yao si kwamba wanauliza katika hali ya kustaajabu au kushangaa, la, bali katika hali ya kupinga, katika hali ya kukanusha kabisa. Allah jalla wa ala anasema qalu, wakasema ni kauli ni kwa ajili ya yani kuhakikisha kwamba wao ni wanakufuru kabisa kwa siku ya kiyama. Wanasema au watasema tilka idhan karratun khasira, tilka idhan yani kurudishwa kwetu sisi katika dunia ni kwa ajili ya kuishi tena. Kwa ukweli kurudishwa kwetu ni kurudi katika hali ya hasara tu, kwa sababu hakuna faida yoyote. Kwa nini wanasema? Kwa sababu anakuambia mimi nimeshakuwa tena ni mchanga, si chochote, si lolote, alafu narudishwa tena katika hii dunia. Kwa nini narudishwa? Hakuna faida yoyote, bali nilikudi kurudi katika hali ya hasara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa inna ma hiya zajratun wahida, fa inna ma hiya zajratun wahida, si vinginevyo isipokuwa tu ni kupulizwa kwa mara ya pili. Ikishapulizwa kwa mara ya pili ni moja kwa moja kusimama katika uwanja wa hisabu na kusubiri hisabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ata wahisabu hao wakanushaji wa siku ya kiyama. Hakuna tena kurudi katika dunia. فإذا هم بالساهرة الفاء الفاء أنا سيما الله سبحانه وتعالى تهماكي يعني بعد ya kupulizwa katika baragumu watashtuka kwamba wamisimama katika as-sahira warabu wanaita hi ardhi as-sahira kwa sababu walikuwa wakikesha juu yake wakikaa juu yake wakipiga story juu yake usiku watu wakikesha katika usiku juu ya ardhi mpaka ardhi kaitwa as-sahira as-sahira ni wale ambao wanakesha wanakesha juu ya hii ardhi na ardhi kaitwa sahira ni sehemu ambayo tunakesha juu yake fa idhahum bisahira hii ni tafsiri Sufyan al-Thawri anasema hapana as-sahira hapa iliyokusudiwa kwa sahira ni ardhi ya Sham ardhi ya Sham ni sehemu ambayo ni sehemu ya hisabu uwanja wa hisabu wanadamu watahesabiwa wote katika viwanja vya Sham katika ardhi ya Sham na Qatada ibn Da'ama as-Sadusi mmoja wa wajawema aliyotangulia alitafsiri sahira kwa jahannam fa idhahum bisahira watashtuka hali yako kwa wapi ndani ya jahannam Allah subhanahu wa ta'ala anasema hal ataka hadithu Musa anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hivi imekujia habari za nabii Musa naam Allah amemsimulia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadith na habari za Musa idhna dahu rabbuhu alipumnadi mola wake mola alipumnadi Musa alimnadi katika sehemu gani bilwadi katika lile bonde linaloitwa tua bilwadi almuqaddas bonde tukufu lililotakasiwa Allah amelitukuza lile bonde kwa sababu amezungumza ndani yake na nabii Musa alimwambia ya Musa inni ana Allah hakika mimi ni Allah la ilaha illa ana hakuna mola hakuna mola pasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi na yale maongezi yalikuwa baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na baina ya Musa katika ile sehemu ambayo inaitwa Tua lile bonde jina lake wapi jina lake nini Tua Allah alimnadi Musa katika sehemu ya Tua idhnadahu rabbuhu bilwadi katika bonde ambalo linaitwa Tua na lile bonde lina utukufu kwa sababu Mola amezungumza ndani yake na Musa akamwambia idhhab ila fir'auna nenda kwa fir'aun nenda Musa kwa fir'aun hakika huyu fir'aun tagha nini maana ya tagha ustaz nini maana ya tagha amemwamini Allah Allah anamwambia Musa sawa nenda kwa fir'aun hakika huyu fir'aun tagha amepotea amechupa mipaka katika kupotea kwa sababu ni tagha maana yake upotevu wa mwisho kabisa kuna mwingine anaweza kapotea lakini bado anamwamini Allah ha? Ana baadhi ya maasi ana baadhi ya madhambi lakini Firauni upotea kwake ni hakuna mfano wake na Allah ametusimulia hapa faqul hal laka Musa anamwambia Firaun anamwambia Firaun hal laka je uko tayari hal je laka wewe uko tayari ila an tazakka na kuna qiraa tazakka uko tayari tatazakka kujitakasa kujisafisha kujitaharisha kutokana na kumshirikisha Allah kutokana na kumwasi Allah je uko tayari tazakka kujitakasa unakuwa msafi kwa kumtii Allah kumwamini Mola lakini waahdiaka na mimi nitakuongoza kwa Mola wako ila rabbika fatakhsha ukawa ni mcha Mungu mwenye kumcha Allah ukawa na khashia na Mola wako inna ma yakhsha Allah min ibadihi wanaumcha Allah katika waja wake alulama wale ambao wanamjua Allah sasa Musa anamlingania Firaun ndio katika kumcha Allah katika kumuogopa Allah na akampa dalili mbalimbali alama mbalimbali mbali ni kwa ajili ya kuamini kwamba huyu sio tapeli, huyu sio mwongo, ni mkweli. Fa arahu, Allah akamuonyesha, Allah akampa Musa al-ayata al-kubra, ile alama kubwa. Alama gani? Alama ya kwanza ni fimbo. Ha? Akamwambia uko tayari ni kuonyesha alama kutoka kwa Mola wangu. Fa arahu al-ayata al-kubra, akatupa fimbo yake. Na vile vile wa adkhala yadahu fi jaybihi, akauingiza mkono wake ndani ya mfuko wake. Fa idha hiya bayda, ukawa mkono unamulika kama taa. Ni dalili kwamba mimi nimetumwa kutoka kwa Allah, si utapeli wala si mjanja mjanja wala mchawi. Na wewe mwenyewe unashuhudia, angalia fimbo, aya kubra, alama si ya kawaida, tofauti na alama za wanadamu. Wakitupa zile kamba nyoka zao zinaonekana ni kweli, lakini tofauti na alama ya Musa. Ndio maana Allah amesema kubra, kubwa. Fakadhaba wa asa, yani baada ya kuonyeshwa ile zile alama, badala ya kukubali ya kuingia katika imani, akamkadhibisha Musa na akamkataa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wa asa, na akamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fakadhaba wa asa. Thumma adbara, tawalla, akampa Musa mgongo wake, ishara ya kwamba Musa yuko nyuma yake, anamwambia siku na wewe, siku tayari kukufuata. Adbara, ishara ya kwamba yeye hayuko tayari kumkubali Musa, kampa mgongo wake. Wa araba wa asa, thumma adbara yas'a, akamwasi Musa. Wa akhadha yas'a, yas'a yani kuendelea katika uovu na katika ushirikina na katika ukafiri. Allah subhanahu, na kufanya fisadi katika ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fahashara, fanada, akawakusanya watu wake, jeshi lake, waaskari wake. Hashar, alhashar ni ukusanyaji, akaanza kukusanya watu wake. Wanada, fanada, na akaanza kunadi na kutangaza, njoni njoni, kuambia watu wake. Fahashara fanada, na akawaambia watu wake, faqala ana rabbukumul a'la, na akasema mimi Firaun ndiye mola, mola wenu aliye juu, sio mola wa Musa, bali ni mimi Firaun ni mola wenu aliye juu. La ilaha illa Allah. Umeongostani, yani kachupa mipaka, kapotea. Hata Iblis, hata Iblis alipomwasi Allah na akashikwa na kiburi chake, hakufikia hatua ya Firaun. Iblis amekubali, amemkubali Allah, qala rabbi, e mola, mola wangu, mimi siko tayari kumsujudia Adam. Allah akamfukuza katika rehma, katika pepo yake, lakini hakusema mimi ndiye mola wenu kama alivyosema Firaun. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa akhadhahu Allah nakala al-akhirati wal-ula. Fa akhadhahu Allah, Allah akamchukua. Na ukisikia neno la akhadha, kuchukua, maana yake kuadhibu. Akamwadhibu adhabu mbili, akamwadhibu Firaun adhabu yenye sampuli mbili, yenye hali mbili, adhabu ya al-ula na adhabu ya pili, thal al-ukhra. Fa akhadhahu Allah nakala, nakala ni adhab al-akhirati, yani akamwadhibu katika al-akhirah, fi an-nar. Hii ni tafsiri ya kwanza. Wal-ula ni adhabu ya dunia, fi dunya adhabu yake ilikuwa nini? Akamgharakisha kwenye bahari la Saina ya Saina. Allah sio amemgharakisha, amemtia gharqa. Alimfuata Musa na Bani Israel, akawasalimisha Bani Israel pamoja na Musa Firauni alipoingia na jeshi lake, Allah Subhanahu wa ta'ala akawagharakisha katika bahari. Ile ni adhabu ya dunia, adhabu ya alula. Adhabu ya pili ya al-ukhra bado ndani ya jahannam. Wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadd al-adhab. Siku ya kiyama waingizeni hao watu wa Firauni adhabu ilikuwa kubwa. Hii ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili wanasema watu wa tafsir, fa akhadahu Allah nakala al-akhirah, adhabu ya kwanza aliposema kuambia Bani Israel, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Alisimama kutoa khutba kwa Bani Israel, aliwaambia ya Bani Israel, Allah ameitaja katika sura Ghafil, eni wana wa Israel, mimi ni Firaun mola wenu na sifahamu mola mwingine kwenu nyinyi Bani Israel zaidi yangu mimi. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sikufahamu mola mwingine mola wenu nyinyi zaidi yangu mimi Firaun. Hii alitaja kwa mara ya kwanza, na baadaye akataja kauli nyingine, kauli yenyewe ana rabbukumul a'la. Aliwaambia Bani Israel, mimi ndiye mola wenu aliye juu. Sasa Allah Subhanahu wa ta'ala anasema fa akhadahu Allah, Allah akamwadhibu kwa ajili ya ile kauli ya kwanza kuambia wana wa Israel sikufahamu mola wenu zaidi yangu mimi. Ile kauli ya kwanza Allah akamwadhibu kwa ajili yake, na vile vile akamwadhibu kwa ajili ya kauli ya pili kusema mimi ndiye mola aliye juu. Wazi? Hizi ni tafsiri mbili zimetajwa na masahaba au baadhi ya masahaba na baadhi ya maulama wa tafsiri. Tunaishia leo hapa. Asallallahu al-Aliyyi al-Azim bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaghfir lana dhunubana wa an yukaffir 'anna sayyi'atina an yarzuqna fahman wa an yuwaffiqna lil-'amali was-salah an yaj'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahlullah wa khassatuh. Allahumma ij'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم وفقنا للعمل بما فيه والوقوف عند حدوده والائتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.